สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอวันนายิโกปัจจัตตังเวดิตัปโปวิญโญหิติ